Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lipca i jest 13. Małgorzata Maliborska-Wrażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Polska pozwana przez Komisję Europejską za wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Kolejny świadek zeznaje przed Komisją Weryfikacyjną w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Powiemy też o białym samolocie, który stoi w centrum Warszawy i to nielegalnie. Komisja Europejska pozywa Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Argumentuje, że nastąpiło naruszenie niektórych przepisów w dyrektywie siedliskowej i ptasiej. Domaga się też natychmiastowego wstrzymania prac do czasu zakończenia sprawy w Trybunale. Komisja odrzuciła tym samym wyjaśnienia rządu w Warszawie, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by ratować ważne siedliska. Teraz sędziowie z Luksemburga rozstrzygną, kto ma rację w tym sporze. Rozprawy w Trybunale trwają przeciętnie od 1,5 roku do 2 lat, ale komisja chce, by do zakończenia całej sprawy wszelkie prace w Puszczy Białowieskiej zostały wstrzymane i zwróci się do Trybunału, by ten nakazał Polsce zaprzestanie wycinki pod groźbą kar finansowych. Bruksela tłumaczy, że straty są ogromne i nieodwracalne, a urzędnicy twierdzą, że dysponuje zdjęciami satelitarnymi. Zwykle takie prośby o środki tymczasowe sędziowie rozpatrują bardzo szybko, nawet do miesiąca. Nie jest więc wykluczone, że ich decyzja będzie znana jeszcze przed wakacjami. A później sędziowie zbadają całą sprawę. Zapewne zorganizują wysłuchanie zainteresowanych stron, a po zapoznaniu się z opinią rzecznika Generalnego Trybunału ogłoszą wyrok. W przypadku stwierdzenia naruszenia unijnego prawa w sprawach środowiskowych zasądzane są wysokie kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po 15:00 pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf odniesie się do złożonego późnym wieczorem w Sejmie przez PiS projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to realizacja zapowiedzi z kampanii wyborczej. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Sędziowie Sądu Najwyższego nie kryją zaskoczenia i mówią o niekonstytucyjności zapisów nowej ustawy. Projekt zakłada m.in., że w ramach Sądu Najwyższego będą działać 3 izby, a obecni sędziowie przejdą w stan spoczynku. Ksenia Maćczak. To, co budzi największe kontrowersje, to artykuł 87, który stanowi, że następnego dnia po wejściu w życie niniejszej ustawy obecni sędziowie Sądu Najwyższego przechodzą w stan spoczynku z wyjątkiem sędziów wskazanych przez ministra sprawiedliwości. Taka władza w rękach jednego człowieka to jednak zdaniem sędziego Michała Laskowskiego z Sądu Najwyższego. To jest w mojej ocenie niezgodne z konstytucją. O samym projekcie rzecznik Sądu Najwyższego mówi krótko. On jest taki skrajny, powiedziałbym, ekstremalny. To jest takie pójście po bandzie, mówiąc kolokwialnie. W samym uzasadnieniu czytamy, że projektowana ustawa zasadniczo upraszcza i czyni transparentnymi procedury związane z wyłanianiem kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, a Sebastian Kaleta z Ministerstwa Sprawiedliwości tłumaczy. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało w wyborach i zgodnie z oczekiwaniami wyborców reformy wymiaru sprawiedliwości. Kolejne etapy tej reformy są proponowane. Dlatego resort sprawiedliwości reformę Sądu Najwyższego poprze. Reformę, która obniża też granicę wieku uprawniającą do przejścia sędziego w stan spoczynku i ustanawia ją co do zasady na poziomie 60 lat, gdy chodzi o kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzn. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Były urzędnik stołecznego ratusza Krzysztof Śledziewski od ponad godziny jest przesłuchiwany przez komisję weryfikacyjną. Komisja zajmuje się dziś sprawą działki przy ulicy Chmielnej 70, która została zreprywatyzowana przez stołeczny ratusz. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest Aleksander Przoniak. O co pytają świadka członkowie komisji? Świadek był oskarżany przez stołeczny ratusz o to, że zataił wiedzę o tym, że przedwojenny właściciel działki dostał odszkodowanie od państwa polskiego za utratę jej i za utratę tej działki przy ulicy Chmielnej 70. I o to m.in. pytali Krzysztofa Śledziewskiego członkowi komisji. Odszkodowanie blokowało możliwość reprywatyzacji. Mimo to miasto wszczęło procedurę, a działka warta 160 milionów złotych mogła trafić w prywatne ręce. Jeden z członków komisji pytał, czy wiedza o odszkodowaniu była ważna. Każda informacja o domniemanym uzyskaniu odszkodowania na mocy układów indemnizacyjnych była ważna. Układów indemnizacyjnych było bodajże 12. Ja w trakcie swojej pracy korespondowałem licznie z Ministerstwem Finansów. Myślę, że wysłałem tam nawet kilkaset pism. Na posiedzenie komisji po raz pierwszy stawili się przedstawiciele prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Członkowie komisji oczekują jednak, że prezydent stawi się osobiście. Mówił Aleksander Przoniak. Dziękujemy.

Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, to jest czwartkowa tonacja trójki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Procol Harum na początek, I Told On You z tej nowej płyty, czyli Procol Harum Anno Domini 2017. A następne nagranie, ten sam zespół, ale dokładnie 44 lata temu. płyty Grand Hotel Fires. Gościnnie pojawiła się tutaj Christiane Legrand. Wtedy śpiewała w zespole Swingle Singers, siostra Michela Legranda. To tak przy okazji przy Grand Hotelu. Za 25 minut godzina 14. Wiedzą Państwo, że latem donacja poszerzona o takie 30 minut plus. Zaczynamy tuż po powtórce z rozrywki. Kończymy dokładnie o godzinie 15. Pozdrowienia dla tych, którzy wybierają się dzisiaj do Doliny Szarloty. Z 1991 roku, z płyty Union, zespół Yes i Save in My Heart dziś w Dolinie Szarloty. Mam nadzieję, że będzie cudownie. Mój telefon pokazywał, że deszcz przestanie padać o 13 i tak się stało. Może jeszcze jakieś drobne opady teraz, ale od 15 już słońce za chmurami, a o 19.20 pełne słońce. No i bardzo dobrze. Koncerty, koncerty, koncerty. Tak, pamiętamy dokładnie ten 13 dzień lipca 1985 roku. Artysta przedstawi muzyków. I'd like to thank and introduce my band who got together so quickly to do this show for me. I'm forever in their debt. Lead guitar, Kevin Armstrong. Bass guitar, Matthew Seligman. On percussion, Pedro Ortiz. On drums, Neil Conti. On saxophone, Claire Hurst. And on vocals, Helena. And on synthesizers and keyboards, the very brilliant Thomas Dolby. I'd like to dedicate this song to my son, to all our children, and to the children of the world. I could be king. And you. You could be my queen. For nothing could drive them away. Oh, we could beat them just for one day. We could be heroes just for one day. I could swim like dolphins can swim. Cause we're lovers, and that is a fact. Cause we're lovers, and that is that. Though nothing keep us together. Oh, we can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. We can make it.